seal kuskil kaugel, kaugel keset mägesid ja metsi elas noormees nimeks Rocky Raccoon, yeah. Ühel päeval ta naine jooksis ära teise mehega, lõi veel Rockyt ka. Rockyle see ei meeldi, tahtis kätte tasuda. Ja nii ta siis ühel päeval astuski saluuni vinnas tukiga. Rocky Raccoon, polde ma messu, pigem said röstita piivust. Kuid nüüd talle näis, ta hing on nii täis, et viskaks või tulle kõik piivud. Et susin neitseks, oli teine mees lõhend, kõik puruks ta unelmad kaunid. Sest ta naine lõrgil, kes ise hüüdis end lihl, oli Rocky jaoks maailma kaunein. Nüüd Lilja see vend, kes hüüdis enden, kõrtsis end mõnusat tundsid. Kui Rocky kui vaim, äkki sosistas, su viimane tund on nüüd tulnud. Aga Daniel kui tuul, ravas tuki ja kuul, Rockil hinge lõi kinni. Ja Rockyt skalpelliga torkis. Ta sõnas, Rocky, olen võimetu siin. Ja Rocky vastus, oh, mis tühja üks kriim. Ma võtan jalad, õige peadas alla. Ei, Rocky, Rocky, pol lõõma messu. Ja nii ta seal koju siis liipas. Mis sest, et kui rauk, kopsus on nauk. Ei Rocky, ei Rocky, vandunud elallaud.